Nikada ne reci, kad te pogodi musibet, zašto mene? Otkud ovo? Zar sam ja ovo zaslužio? Zar mene da pogodi ovakav musibet, a ja klanjam, postim i tako dalje? I čovjek se često puta upita, pa hoće li biti izlaza iz ove situacije? Hoće li ikada svanuti ovome ummetu? Zašto samo tuga i suze? Oči suze, a srce tuguje, ali mi ne kažemo ništa osim onoga s čime je zadovoljan naš gospodar. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na posljednjeg Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji njegov sunnet slijede do sudnjega dana, želim da poselamim braću i sestre u islamu islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas se mnogi ljudi pitaju i dovode često puta sami sebe u šubhu, odnosno u sumnju, kad su u pitanju ovi musibeti, nevolje i nedaće, ratovi, izgibije, protjerivanja, što donosi tugu i razočarenje kod ljudi. Zašto Allah Đelešanuhu daje ratove? Zašto se dešavaju katastrofe na zemlji? Zašto ginu nevini ljudi i tako dalje? I kakva se mudrost u tome krije? I zašto je Allah dao da se u životu čovjeka smjenjuju ove dvije stvari? Radost i tuga, sreća i nesreća. Prije nego što se osvrnemo na to, daćemo jedan kratki uvod i moramo se vratiti na jedno od Allahovih subhanahu wa ta'ala lijepih imena, a to je Al-Hakim. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je mudri stvoritelj, a mudrost znači staviti svaku stvar na njoj odgovarajuće mjesto. I sve što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i propisao jeste sa potpunom mudrošću. Nekada ljudi otkriju tu mudrost, a nekada im ostane skrivena. Neki pak od tih mudrosti poznaju samo oni koji su, kako kaže uzvišeni, ar-rasihuna fil ilm, koji su upućeni u nauku. Dakle, koji su upućeni prije svega u islamsku nauku, koji poznaju dobro Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znaju izvući pouke i poruke iz Allahove knjige, iz Allahove objave i sunneta njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, moramo znati, braćo i sestre, da Allah ništa nije uzalud stvorio. Ništa nije stvoreno bez svrhe i bez mudrosti. Kaže uzvišeni: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da se vi nama nećete vratiti? U drugom ajetu kaže Allah dželle šanehu: "Wama khalaqna as-samaa'a wal-arda wama baynahuma baatila." Mi nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih uzalud. Zalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru minan nar. To je mišljenje i pretpostavka onih koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, onih na čijim srcima je koprena, koji nisu dokučili istinu, koji na život gledaju pesimistički i koji smatraju da ljudski život na dunjaluku nema nikakvog smisla i nikakve svrhe. Dakle, nevjernici u svoga gospodara, nevjernici u Allaha Đelešanuhu, smatraju da život nema svrhe i da se u tome ne krije nikakva mudrost. Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje neke vrste mudrosti u onome što je stvorio. Pa prije svega, spomenut ćemo mudrost stvaranja života uopšte, odnosno mudrost stvaranja čovjeka. Kaže uzvišeni: "Oma halaktul džinna wal inse illa lija'budun." Džine i ljude sam stvorio samo da mene obožavaju, ili nisam ih stvorio ni zbog čeg drugog, kaže uzvišeni, nego da mene obožavaju, odnosno da meni ibadet čini, da meni robuju. Objašnjavam, dakle, u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala mudrost stvaranja ljudi i džina. Da bi nam ova tema bila sasvim jasna i da bismo bili na jakinu, dakle na potpunom ubjeđenju na kraju, da je zaista Allah sve mudro stvorio, sve s mudrošću odredio i da se ništa ne dešava mimo njegove volje i odredbe, spomenut ćemo mudrosti u nekim propisima koje je Allah Đelešanuhu odredio i propisao vjernicima. Spomenut ćemo temeljni propis, namaz. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za namaz: "Wa aqimis salah," i klanjaj namaz. Zašto? Zašto, braćo i sestre, zašto je Allah subhanahu wa ta'ala naredio klanjanje namaza? Nastavlja se u ajetu: Inna salata tanha anil fahša'i wal munkar. Zaista namaz odvraća od razvrata i svega što je ružno. Dakle, to je mudrost njegovog propisivanja. Namaz nije sam sebi svrha, on treba da odgoji čovjeka, jer je to najbolja veza sa gospodarom svjetova. I na taj način čovjek izgrađuje svoj moral, svoju bogobojaznost, poniznost. Zna da ga Allah vidi u svakoj situaciji, u svakom stanju. A namaz je najbolji kontakt i najbolja veza sa Allahom Đalešanuhu, i on je najbolje odgojno sredstvo za čovjeka i najbolji način da se čovjek udalji od grijeha i od svake vrste zla. Zatim, kad je u pitanju post, odnosno zekat, Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallam: Hud min amualihim sadakatan. Uzmi iz njihovih imetaka zekat. Zašto? Zašto naredba poslaniku da uzme od vjernika zekat? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, kaže gospodar svjetova u nastavku ajeta, da bi ih očistio, da bi ih očistio zekatom. Dakle, da bi se na taj način očistili od grijeha, da bi se očistili njihove duše, a i njihov imetak, i njihov imetak da bi se očistio od tog korova, kako bi rađao još bolje i kako bi Allah Đelešanuhu dao bereket u tom imetku. Zatim, post. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje post mu'minima, muslimanima i muslimankama, i kaže: A'udhu billahi minashaitanir rajim. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alejkumus sijamu kama kutiba alalladhina min qablikum. O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan onima prije vas. Zašto? La'allakum tattakun. Da biste bili bogobojazni. Dakle, to je ibadet koji je propisan radi izgradnje ljudske ličnosti, čišćenja ljudske duše i radi povećavanja bogobojaznosti, preko koje se postiže cilj, a cilj života, a to je Allahovo zadovoljstvo i džennet kao nagrada za bogobojazni. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu mudrost objavljivanja knjiga, objavi od Allaha subhanahu wa ta'ala svojim poslanicima i slanja poslanika. Kaže uzvišeni: Wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Ovo je knjiga, istinita knjiga objavljena na arapskom jeziku da upozori one koji nasilje čine i radosna vijest dobročiniteljima. Dakle, ona je upozorenje onima koji ne vjeruju ili koji su nepravedni, koji su zulumčari, koji su okrenuli leđa Allahovoj knjizi i pravom putu i tumaraju kroz dunjalučki život u zabludi, ali je također i radosna vijest vjernicima. U drugom ajetu za poslanika kaže: Huvallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur. On objavljuje svome robu, dakle Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, jasne ajete. Zašto? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur. Da bi vas izveo iz tmina zablude, dakle na svjetlo istine, svjetlo ispravnog puta. U sljedećem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominje mudrost stvaranja života i smrti, pa kaže u suri Tebarekellezi: A'udhu billahi minashaitanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Onaj koji stvara smrt i život, zašto? Da bi vas iskušao ko će od vas bolje, odnosno ljepše postupati i raditi. Dakle, nema ni jednog propisa, ni jedne naredbe od Allaha Đelešanuhu, a da se u njoj ne krije velika mudrost zbog čega je Allah Đelešanuhu tako naredio i zbog čega je propisao određenu stvar ili zbog čega je nešto zabranio. Navešimo jedan primjer također iz Kur'ana. Nama je poznato da je kod mušrika u džahilijetu bio običaj da ako neko posini dijete, dakle posini muško dijete, i taj odraste i oženi se i razvede, onaj čovjek koji ga je uzeo kao posinka nije smio oženiti tu ženu, jer je smatrao ovog čovjeka kojeg je on posinio svojim sinom i zabranjeno mu je bilo ženiti se takvom ženom. Međutim, Allah Đelešanuhu je htio dokinuti ovaj propis džahilijetski koji nije utemeljen na Allahovoj objavi i učinio je to preko razvoda braka Zejda ibn Haritha i Zejnebe. Dakle, prvo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vjenčao Zejneb radijallahu ta'ala anha za Zejda ibn Haritha. Nakon toga, kad je njihov bračni život postao nesnošljiv, Allah dželešanu je htio da se oni razvedu. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bilo to teško i Allah to spominje u suri Ahzab u 37. ajetu. I na kraju kaže, i pošto je Zejd s njom živio i od nje se razveo, mi smo je za tebe udali. Zašto? Zašto se desio razvod braka između Zejda ibn Haritha i Zejnebe? لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرًا. Kaže uzvišeni, a radi toga da mu'mini ne bi osjećali nikakvu poteškoću, dakle niti odvratnost u tome da ožene žene onih koje su oni bili posinili, kada i ovi razvedu na najljepši način. Na taj način Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio posinovljavanje. Ne može čovjeku biti sin onaj koji nije od njega, koga on nije rodio. Dakle, Allah dželešanuhu je objavio ove ajete da se dokine jedan džahilijetski običaj, paganski običaj koji nema nikakve veze sa istinskom vjerom i sa Allahovim propisom. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je zapisao sve što će se desiti do sudnjega dana, kako stoji u jednoj predaji, 50.000 godina prije stvaranja čovjeka. I Allah dželešanuhu nas obavještava o tome u Kur'anu kada kaže: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir." Nema ni jednog musibeta na zemlji, dakle ništa se ne može desiti na zemlji niti među vama, a da to već nije zapisano u knjizi, dakle u Levhi Mahfuzu. Inna dhalika 'ala Allahi yasir, to je Allahu zaista lahko. Zašto nas Allah obavještava o tome? Zašto nas Allah obavještava o tome da je sve unaprijed zapisano i određeno? Kaže uzvišeni: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Da ne biste tugovali za onim što vam je prošlo i promaklo, dakle što ste željeli i očekivali da dobijete, a niste ga ostvarili, niste dobili. I da se ne biste radovali previše onome što vam je Allah dao, onome što imate. Dakle, da ne tugujete za bilo kakvim dobrom dunjalučkim koje vas je mimoišlo i da se pretjerano ne radujete onome što imate. Jer ako te pogodi musibet, brate ili sestro, i bude ti oduzeti metak ili Allah uzme dijete, treba da znaš da je to određeno mnogo prije. Kane dhalike fil kitabi mastura, kako kaže uzvišeni, to je već u knjizi zabilježeno i zapisano. Ili ako ti Allah podari dobro dunjaluka, ne oholi se i ne škrtari, jer je to propisano da te snađe i to je iskušenje za tebe, da se vidi i da se obejani. Allah hoće da se vidi kako ćeš postupat. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, kaže uzvišeni, Allah ne voli ni jednog gordog i uznositog palisavog čovjeka. Spomenut ćemo, braćo i sestre, još jedan primjer kuranskog ajeta koji se odnosi na zabranu lova. Naime, kada su ashabi pošli na umru sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, Allah je dao da im divljač bude na dohvat ruke i nisu morali ni jednu strelicu ispaliti. Svuda oko njih je bilo divljači koju su oni prije lovili. Međutim, u ihramu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio loviti na kopnu. Dakle, kad čovjek pođe na umru ili hađ, zabranjeno je da lovi dok je u ihramu na kopnu, dok na moru nije zabranjeno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib. O vjernici, Allah subhanahu wa ta'ala će vas iskušati sa životinjama koje lovite, a koje su bile na dohvat vaših ruku i vaših kopalja, da bi Allah otkrio od vas one koji ga se boje iako ga ne vide. Dakle, to je mudrost objavljivanja ovog ajeta, odnosno mudrost u tome što je Allah Đelešanuhu dao da upravo tada kada su ashabi krenuli na umru da naiđu na mnogobrojnu divljač i koja im je bila na dohvat ruku, čak nisu morali ispaljivati svoje strelice. Allah je stavio na iskušenje da vidi i da se pokaže ko će od njih izdržati to iskušenje, ko će ostati čvrst i kome će Allah povećati zbog toga da ređe i uvećati dobra djela. Također nam je poznato da je Allah na taj način iskušao Židove kada im je zabranio da love ribu subotom. Međutim, Židovi su iznevjerili i prekršili taj propis i htjeli su da prevare Allaha Đelešanuhu, pa su petkom zabacivali svoje mreže, a nedjeljom vadili mrežu punu riba i govorili su, dakle, mi nismo lovili subotom i ispoštovali smo taj propis. I Allah Đelešanuhu je prokleo zbog toga i zbog toga i čeka kazna i spomenuo i kao loš primjer. Međutim, ashabi su bili iskušani na taj način što je na njihovom putu za umru do Mekke bila velika lovina koju su inače mimo toga lovili i voljeli su da idu u lov, ali su bili iskušani time i ostali su dosljedni i čvrsti i zato je Allah Đelešanuhu spomenuo po dobru i pripremio im veliku nagradu. Zatim, pitanje za nas, zašto je Allah subhanahu wa ta'ala dao i stvorio ljude različite? Mi znamo i osjećamo to i vidimo da su velike razlike na dunjaluku među ljudima i po porijeklu i po imetku, dakle po bogatstvu, po stepenu i ugledu u društvu, po vlasti, položaju, po snazi, po ljepoti i tako dalje. Zašto? Kakva se mudrost krije u tome? Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zuhruf u 32. ajetu kaže: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nahnu qasamna ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya." Mi smo podijelili njihovu opskrbu životnu i uzdigli jedne iznad drugih za stepene. Zašto? Kaže uzvišeni, da bi jedni drugima služili. I nastavlja: "Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." A Allahova milost, odnosno milost tvoga gospodara, je bolja od svega onoga što oni gomilaju. Dakle, Allah završava ovaj ajet na taj način da bez obzira šta čovjek imao, da mu je uvijek to na umi, kakvu god vlast imao, šta god imao od dunjaluka, da uvijek misli na ahiret, da zna da je dunjaluk prolazan. Ali ovo bitno, zbog čega je Allah stvorio ljude različitim, pa su jedni predsjednici, jedni su državnici, jedni su profesori, drugi su čistači i tako dalje, jedni su sluge, drugi su nekakvi dunjalučki gospodari, upravo zbog ovoga što, o čemu nam govori gospodar svjetova, da ljudi jedni drugima služe. Jer da su svi ljudi bogati, ne bi mogli naći slugu, niko od njih, koji će im služiti. Da su svi ljudi vođe, ne bi mogli naći one također koji će im služiti, niti bi mogli naći običnog vozača, a kamoli nešto drugo. Dakle, svako od njih bogat, svako od njih vođa, to je nezamislivo. Jer pogledajte da su ljudi zadovoljni sa onim što znaju i što umiju da rade, samo ako se pravedno prema njima postupa. Portiru nije bitno što je portir, niti je zbog toga manje vrijedan od onoga koji je predsjednik ili direktor firme ili škole, ali je važno da se ispoštuje ono njegovo pravo i da mu se da njegovo pravo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je sve mudro stvorio i odredio i ne možemo naći ništa što je Allah odredio i stvorio, a da se u njemu ne krije velika mudrost. Mada tu mudrost, rekli smo često puta, ljudi ne mogu dokučiti. Čak šta više, možemo slobodno kazati, braćo i sestre, da ne postoji zlo, ne mislim na zlo u suštini koje simbolizira iblis, odnosno šeitan, nego na zlo kako ga ljudi vide. Određena iskušenja koja snalaze ljude, bez obzira koliko nam se to zlo činilo opasnim, a da se u njemu ne krije dobro. Da se u njemu ne krije dobro. Mada to ljudi često puta zaboravljaju. Dakle, u musibetima, kad nam se desi bolest, neimaština, ratovi, smrt, poplave i tako dalje, određene pošasti, čak stvaranje iblisa od strane Allaha Đelešanom s velikom mudrošću i bez obzira što je on simbol svakog zla, nasuprot njega mogli bismo navesti kao njegovu suprotnost Meleka Džibrila kao simbola dobra. Zatim suprotnosti kao što su dan i noć, svjetlo i tmina, bolest i lijek, hladnoća i vrućina, sve su ovo dokazi Allahove svemoći nad stvorenjima i ove suprotnosti su dokaz savršenstva, savršenstva njegove moći i njegove snage subhanahu wa ta'ala. U stvaranju iblisa, u stvaranju šejtana je mudrost koja se ogleda kroz Allahova imena, kroz Allahova lijepa imena kao što su Al-Qahhar, onaj koji vlada nad svim. Zatim Šedidul Iqab, onaj koji žestoko kažnjava. Sariul Hisab, onaj koji brzo sviđa račun. Zatim Al-Mudhil, onaj koji ponižava. Dakle, uvijek se ova Allahova lijepa imena spominju uz šejtana i njegove sljedbenike, da će biti poniženi, da će biti poraženi, ma kako se ponašali na zemlji i ma kako izgledalo da su oni jaki, da su snažni, da vladaju i tako dalje, na kraju im slijedi propast i odmazda od strane Allaha dželle šanehu i kazna i na dunjaluku i na ahiretu. Zatim stvaranje ljudi kao griješnih stvorenja sa mogućnošću grijeha, također se u tome krije velika mudrost. Kad čovjek učini grijeh i pokaje se, otkriva se mudrost kroz upoznavanje sa Allahovim lijepim imenima koja su vezana za opraštanje, za primanje teube, kao što su Allahova lijepa imena Al-Halim, blagi, Al-Gafur, onaj koji oprašta, As-Satar, onaj koji pokriva mahane. I druga stvar, kad čovjek učini grijeh i pokaje se, čisti se na taj način njegova duša, Allah mu oprašta grijeh i on spoznaje veličinu, mudrost i oprost, veličinu oprosta svoga gospodara. Zatim da nije iblisa, niko ne bi pogriješio. Niko se prema tome ne bi ni pokajao. Ne bi se pokajao Allah subhanahu i ne bi osjetio ljepotu pokajanja i ljepotu vraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala. I radost, radost koju čovjek osjeti kad očisti svoju dušu, kad se vrati gospodaru svjetova, kad njemu digne svoje ruke, kad mu otvori svoje srce, kad zaplaće na sežde i zatraži i svjestan je da će mu Allah pomoći. Ne bi tu ljepotu osjetio da Allah dželšanu nije stvorio iblisa. Niti bi se pokazali tragovi Allahovi lijepih imena. Da nije iblisa, na kraju krajeva ne bi bio propisan džihad. A da nije džihada, ne bi bilo šehida. I zbog stvaranja iblisa, dakle, razlikuju se stepeni kod ljudi, da se vidi ko će od njih slijediti šejtana, a ko će mu se suprotstaviti. Također, braćo i sestre, u musibetima, u nedaćama, u bolovima koje snalaze ljude na zemlji je velika mudrost. Zato nikada ne reci, kad te pogodi musibet, zašto mene? Otkud ovo? Zar sam ja ovo zaslužio? Zar mene da pogodi ovakav musibet, a ja klanjam, postim i tako dalje? Sjetimo se kuranskog ajeta u kojem kaže uzvišeni: A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum? Zar mislite da ćete ući u džennet, a niste doživjeli i nije vas snašlo ono što je snašlo one prije vas? Njih su satirala neimaština i bolesti i toliko su bili uznemiravani da su i poslanik i oni sa njim govorili: kad će već jednom Allahova pobjeda? Allah završava ajet: ala inne nasrallahi qarib. Zaista je Allahova pomoć, odnosno pobjeda, blizu. Jer bolest je, braćo i sestre, dokaz ljudske slabosti i nemoći. Da je nema, svako bi se od nas uzoholio i činio bi nasilje i samom sebi i drugima. Pogledajte koliko je čovjek slab, koliko je nemoćan i koliko je ponizan kad ga samo zub zaboli. Kad ga samo zub zaboli, nemoćan, ne može ništa da uradi, ne može sam sebi pomoći. Ta bolest ga dovodi u takvo stanje da se vrati Allahu dželle šanehu, da njemu uputi dovu, da traži od njega izlječenje. Musibet, dakle, čisti čovjeka od grijeha, ne da mu da se uzoholi. I ne samo to, nego nekada čovjek uđe u džennet radi tog musibeta. Mi smo to spominjali kad smo govorili o sabru. Dakle, ne zbog svojih dijela, nego zbog određenih nedaća i nevolja koje mu je Allah dželle šanehu dao i spustio na njega na dunjalučkom životu. U dunjalučkom životu. Jer, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ni trn čovjeka mu'mina neće ubosti, a da mu Allah zato neće grijeh oprostiti. Zatim, mudrost bolesti je da zdravi shvati vrijednost zdravlja kad vidi bolesnika. kad mu dođe u posjetu, kad vidi kako je iznemogao, kako je slab, da zahvaljuje Allahu Đelešanuhu na ni'metu i na blagodati zdravlja. Zatim da bolesnik shvati blagodat zdravlja prije nego što je obolio i da traži utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim tu su svakako nedaće i nevolje u smislu progonstva, protjerivanje sa svojih ognjišta, ubijanja, nepravda i zulum, mučenja. To često puta bude uzrok, dakle, povratka Allahu Đelešanuhu. Jer ljudi se, braćo i sestre, u obilju odaju dunjaluku. Podaju se strastima i slastima dunjalučkog života. Kako će se takav čovjek koji živi u takvom obilju vratiti na pravi put? I Allah Đelešanuhu im radi toga daje iskušenja, teškoće i nevolje da bi se vratili Allahu i da bi se vratili na pravi put. Kaže uzvišeni: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas." Pojavio se metež ili smutnja, fesad i na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi rade. Dakle, ljudi su prouzročili taj fesad, taj nered. "Liudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Da bi on kaznio, da bi iskusili kaznu zbog onoga što rade. Zašto? La'allahum yarji'un. Ne bili se pokajali, ne bili se vratili Allahu subhanahu wa ta'ala. Spomenut ćemo konkretan primjer. Aisha radijallahu ta'ala anha, majka svih vjernika, je bila potvorena za veliki grijeh, za zinaluk. I toliki je musibet doživjela i toliku nevolju da nije mogla spavati, nije jela, samo je plakala i tugovala, jer je to zaista veliko iskušenje bilo, veliki musibet. To je napad na čast žene Allahovog poslanika i kćerke najboljeg poslanikovog druga Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Međutim, kada je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete o njenoj čistoti i čednosti, njen stepen je tada bio mnogo veći i njen ugled je mnogo porastao i bio mnogo veći nego prije ovih ajeta. I Allah Đelešanuhu kaže o tome: "Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum, la tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khairun lakum." Oni koji su došli s potvorom, dakle jedna grupa od vas koja je učinila potvoru, nemojte misliti da je to zlo za vas. Bel huwa khairun lakum. Allah kaže to je za vas dobro. Na izgled svakako je zlo. To je ogromna šteta. Mjesec dana su ljudi širili munafici priču o ženi poslanika sa se o Aiši. Prepričavali su to na sjelima, u kućama, muškarci, žene i tako dalje. A ona je tugovala zbog toga. I na izgled to je samo zlo. Međutim, Allah kaže bel huwa khairun lakum. To je za vas dobro. Zato moramo gledati svjetlom imana i okom besire, dakle istinskog viđenjenog duhovnog, unutrašnjeg, imanskog, na sva dešavanja i ova danas koja se dešavaju i događaju muslimanima, sve musibete koje preživljavamo, ovo što mi preživljavamo od strane nevjernika na našim prostorima, u našoj državi, moramo gledati dalje od situacije. Ne smijemo gledati uskim pogledom na ono što je Allah Đelešanuhu dao da se desi. I trebamo vidjeti šta je uzrok toga i kakva se mudrost krije u tome. Sjetimo se da je 70 ashaba bilo ubijeno na Uhudu. Među njima Hamza i Mus'ab ibn Umeir i mnogi drugi. Dakle, najbolji muđahidi, najbolji ashabi Rasula sallallahu alejhi ve sellem toga dana su ubijeni. Muslimani doživjeli poraz na Uhudu. Zašto? Zbog mudrosti, braćo i sestre. Zbog velike mudrosti. Iako je prividno izgledao taj poraz, veliki musibet, veliko zlo, veliko poniženje i nevolju. Međutim, Allah hoće da nekad pobjede muslimani, nekada nevjernici, da bi se vidjelo i otkrilo ko će ostati na istini i da se razdvoje munafici od istinskih vjernika. I ne samo to, nego pobjeda i poraz je jedan od znakova poslanstva svih Allahovih poslanika. I mi ćemo dokazati da je to tako. I zato vi ste svjedoci bili kada je Afganistan pao, da su mnogi ljudi, muslimani, govorili, dakle, da su bili na istini, ne bi izgubili. To je dokaz našeg neznanja, neznanja onih koji su tako govorili. Pogledajte primjera, dakle, hadisa i predaje koje stoji da su razgovarali Herakle i Ebu Sufjan. Dakle, rimski imperator je razgovarao sa Ebu Sufjanom prije nego što je on primio islam, dakle dok je bio vođa Kurejšija, dok se borio protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, I između ostalog upitao ga je: borite li se protiv njih? Pa je Ebu Sufjan rekao: da, borimo se. I kakav je izhod, upitao je Herakl. Kaže Ebu Sufjan: nekad pobjede oni, a nekada mi. Šta je rekao Herakl? Tako su bili svi poslanici. Tako se njima dešavalo. Oni su iskušani na taj način, dakle, da nekad izgube bitku, a nekad pobjede, da bi na kraju srećan završetak bio za njih, dakle za poslanike i za one koji su njih slijedili. I Uhud se desio da bi se, dakle, to pokazalo i da bi se pokazao nifak, odnosno licemjerstvo i istinski iman. Jer kada bi vjernici stalno pobjeđivali, sigurno bi se uzoholili. Uzoholili bi se duše i osjetili bi se neovisnim. Zato je Allah odredio da nekada bude pobjeda, nekada poraz, nekada teškoća, nekada blagostanje, nekada radost, nekada tuga. I nekada kažnjava porazom muslimane, musibetom, da bi se istinski vratili. I kada to učine, onda im Allah da ponos i pobjedu. Kaže uzvišeni: وَلَقَدَ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ. Allah vas je pomogao na Bedru, dao vam je pobjedu na Bedru, a bili ste malobrojni, bili ste poniženi. Ali također u suri Taube kaže: wa yawma hunainin id ajabatkum kathratukum falam tugni ankum shay'a. I na dan Hunaina, kad vas je obmanula vaša brojnost, vaš broj, jer vas je bilo mnogo, i govorili su ashabi, govorili su muslimani toga dana, posebno oni koji su tek primili islam nakon osvajanja Mekke, danas nećemo izgubiti zbog malobrojnosti. Ali vam ništa to nije pomoglo. Dakle, taj vam broj ništa nije pomogao. Tada ste u tom trenutku, neki od vas koji su govorili, zaboravili na Allaha Đelešanu, da pobjeda dolazi od njega i poraz. Dakle, Allah pomaže u onoj mjeri u kojoj mu se njegov rob, u kojem se čovjek vrati i pokori. Zatim Allah Đelešanu uči vjernike kako će se očistiti od grijeha putem tih iskušenja. Obavještava vjernike kakvu im je nagradu pripremio, da se ne bi razočarali, da ne bi tugovali. Kaže uzvišeni: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa la tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi. Kaže uzvišeni: ne mislite za one i ne recite za one koji su poginuli na Allahovom putu da su mrtvi. Ne, oni su živi i kod svoga gospodara su u obilju, a radosni zbog onoga što im je Allah Đelešanu od svoje dobrote dao. Dakle, u tome se krije mudrost svih ovih musibeta. Pored toga, braćo i sestre, na taj način, preko ratova, preko svega onoga što nevjernici čine danas muslimanima, otkriju se vođe kufra, otkriju se njihove namjere, bez obzira koliko ih oni krili, u kakve ih celofane umotavali. Otkrila se danas ta lažna demokratija, borba za prava, za pravdu, za slobodu i tako dalje. Dakle, neprijatelj islama, odnosno kafir, se drznuo da napadne na kuću, na državu, na dom onih koji suvereno trebaju da vladaju svojom državom i da je oni uređuju i određuju kakav će zakon u njoj vladati, ne neko sa strane. Zatim mnogi od njih, dakle od kolovođa nevjerstva, nestanu u tim događajima, poginu, odu bez traga, budu poniženi. Zatim tako se pokaže pravo stanje i na jednoj i na drugoj strani. I Allah da da se muslimani probude iz sna, da ostave igru i zabavu i da krenu na mejdan borbe istine i laži. I na taj način muslimani postanu dobročinitelji i dijele svoj imetak da bi pomogli drugom muslimanu, odnosno drugim muslimanima koji su u nevolji. Do juče to nisu radili, nisu činili. Srca im se smekšaju i hoće da svisnu od tuge kad vide što se dešava muslimanima, a oni ne mogu ništa da učine. Dakle, na taj način se jačaju te naše bratske imanske veze, dok smo juče bili škrti, dok smo juče zaboravili jedne druge i tako dalje. Zatim, pogledajte kuranskih primjera kojih ima jako mnogo. Allah Đelešanu spominje primjer Hidra. To je čovjek koji se družio s Musa alejhiselamom i poučio Musa onome što je njemu Allah Đelešanu otkrio i dao od znanja. Hidri je između ostalog probušio lađu i ubio je dječaka. Zašto? Vanjština ovih dijela je loša. To izgleda zlo, izgleda grijeh. Zašto je to uradio Hidr? svakako da bi sačuvao lađu od vladara koji je uzimao sve ispravne lađe, a dijete je ubio zato što je Allah Đelešanuhu naredio njemu da to uradi, jer je to dijete bilo jako loše, a njegovi roditelji su bili dobri i Allah Đelešanuhu im je dao kasnije drugo dijete, a zbog ovog djeteta bi otišli možda u kufr i nevjerstvo. Zatim pogledajte kakve musibete i nevolje su okusili i kušali učenjaci islamski ili vođe. Sjetimo se islamskih učenjaka poput Abu Hanife, Ibn Tejmije, koji su propatili mnogo po zatvorima, pa naših alima ovdje u Bosni, čija su imena kasnije spominjala po dobru. Sjetimo se Ibn Tejmije koji je napisao svoja najbolja djela u zatvoru, od kojih danas ummet ima neprocjenjivu korist. Zato mašta da se desi muslimanima na bilo kojem dijelu zemlje, ima kako bili ezijećeni, proganjani, na milione izbjeglica, hiljadu ubijenih, Allah samo zna šta se iza svega toga krije. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, kaže uzvišeni, da je Allah tio ne bi se poubijali, ali Allah čini ono što on hoće. Na vjernicima je dakle da budu spremni u svakoj situaciji da se žrtvuju za istinu, za pravdu, za islam i da imaju lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, braćo i sestre, mi možemo kazati i konstatovati da godine i dani u našem životu prolaze, događaji se smjenjuju i islamski ummet neprestano, posebno u našem vremenu, krvari i trpi napade, zulum i tako dalje. I čovjek se često puta upita, pa hoće li biti izlaza iz ove situacije? Hoće li ikada svanuti ovome ummetu? Zašto samo tuga i suze? Da bismo ovo objasnili, moramo se vratiti nekim općim pravilima. Prije svega, treba napomenuti da su tuga i radost, kao strah i nada, ljubav i mržnja, prirodni ljudski osjećaj. I sve dok su u okviru prirodnog osjećaja, koji je Allah Đelešanuhu stvorio kod ljudi, oni ne mijenjaju stvar imana, dakle ne utiču na iman. Dakle, dok se tuga ne pretvori u očaj ili proklinjanje ili loše mišljenje ne uzubila je o Allahu Đelešanuhu, ili dok se radost ne pretvori u oholost, nadmenost i tako dalje, oni ne utiču na smanjivanje imana niti umanjuju čovjekovu vrijednost, posebno dakle ako ste osjećaju ime Allaha Đelešanuhu izraženi. Jer ova osjećanja su snalazila i Allahove poslanike, pa im to nije umanjilo nimalo njihovu vrijednost. Allah Đelešanuhu, govoreći o određenim svojim poslanicima u Kur'anu za tugu, za njihovo tugovanje, kaže za poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: "Kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Mi znamo da tebe rastužuje ono što oni govore o Allahu, o tebi kao Allahovom poslaniku, Allahu istini i tako dalje. Dakle, ti si zbog toga tužan i to je prirodna osobina. Zatim, govoreći o Jakubu alejselamu, Allah Đelešanuhu kaže: "Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf." I okrenuo se od njih i rekao: "O tugo moja za Jusufom." Wabyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim. I bio je oslijepio, dakle pobijelile su mu oči od tuge za Jusufom. Ali na taj način, to je dakle ta prirodna tuga za sinom kojega je izgubio i kome je učinio nasilje. Sjetimo se zatim primjera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i smrti njegovog sina Ibrahima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što mu je umro sin Ibrahim, kad su htjeli da ga zakopaju, ashabi su vidjeli kod njega suze. Plakao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa su oni čudili: "Zašto? Zašto poslanik plači?" Nije im to bilo jasno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je to primijetio kod njih. Vidio je izraz čuđenja na njihovim licima, pa je rekao ove riječi: "Innal ayna tadma wal qalbu yahzun wa la naqulu illa ma yarda rabbuna." وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. Oči suze, a srce tuguje, ali mi ne kažemo ništa osim onoga s čime je zadovoljan naš gospodar. Dakle, prirodno je da čovjek zaplače, neka je poslanik, da tuguje za svojim djetetom, ali u toj tuzi neće kazati ništa s čime nije zadovoljan gospodar. Reći će: "Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun." Mi smo Allahu i s njemu vraćamo, iako tuguje zbog toga. I kaže na kraju: "Mi smo zaista, Ibrahime, tužni zbog rastanka s tobom." Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči kako ćemo se ponašati i u radosti i u tugi. Radost i tuga, dakle, nisu neodvojivo vezani za dobro i zlo u odnosu na Allahovo znanje i kader. Jer nekada se čovjek raduje nečemu, a u tome bude zlo po njega i obrnuto. Nekada tuguje za nečim, a bude dobro za njega. Jakubova tuga, šta je porodila? Je li bila za njega dobro ili je bila zlo? Svakako dobro. Majka Musa alejhi selama, kad ga je bacila u košari niz rijeku, tek rođeno dijete, Allah govori u Kur'anu za nju da za malo nije umrla od silne tuge, za malo joj srce nije prokazalo i puklo od silne tuge za svojim djetetom. Međutim, za nju je to bio hajr i radost na kraju. Ili uzmimo primjer Karuna, jednog od oholih vođa iz svite faraonove, koji je imao veliko, ogromno bogatstvo zbog kojeg se radovao. Bogatstvo i riznice bogatstva čije ključeve nosila grupa ljudi. Je li mu donijelo dobro to ili zlo? Znamo kako je završio. Allah je dao da propadne u zemlju, da ga proguta zemlja i njega i njegovo bogatstvo. Dakle, sve to vezano za suštinu ibadeta i obožavanja Allaha dželle šanuhu. Musliman se pokorava Allahovoj odredbi jer zna da se ništa mimo Allahove odredbe ne dešava i zna da se u tome krije velika mudrost. U svemu onome što ga zadesi. Na kraju, da spomenemo samo nekoliko stvari koje je spomenuo veliki islamski učenjak Ibn Qayyim el-Džauzi, odnosno mnogobrojne koristi i mudrosti u smjenjivanju poraza i pobjede na dunjaluku, radosti i tuge. Kaže Ibn Qayyim, prva mudrost u smjenjivanju tuge i radosti, odnosno poraza i pobjede, jeste pokazivanje robovanja samo Allahu dželešanom strane čovjeka. Dakle, čovjek tada pokaže svoju poniznost, izrazi svoju potrebu za pomoći Allahovom, traži samo od njega, kad se stjesni u prsima, kad dunjaluk, makoliko bio širok i zemlja, makoliko bila prostrana, postanu tjesni, tada ne ostaje niko osim gospodar svjetova, tada mu se čovjek iskreno vraća. I da stalno pobjeđuju muslimani, kaže Ibn Qayyim, uzoholili bi se. A da stalno gube, ne bi im se niko pridružio. Ne bi nikada uspostavljen islam bio, niti bi Allahov zakon vladao na zemlji. Zatim druga stvar, kaže, Allah voli kod svojih robova upotpunjavanje ibadeta u teškoći i lahkoći, a radost i tuga, poraz i pobjeda su šartovi, dakle uslovi za ostvarivanje punoće imana, jer da ne bi bili od onih koji obožavaju Allaha po harfu, dakle kad im je dobro, onda su zahvalni, a kad ih snađe neki musibet, onda očajavaju i čak se ljute na Allaha dželešanu i na njegovu odredbu. Da obožavaš Allaha na isti način, isto jednako s tim što u teškoći saburaš, a u nijametu i blagodati Allahove, na blagodati Allahove zahvaljuješ. Zatim, iskušenja ili iskušavanja sa neprijateljem predstavlja čišćenje duša i redova muslimanskih. Kaže Allah dželešanu, in jemseskum karhun faqad mesel qauma karhun mithlu. Ako ste vi bili izloženi ranama, ako vi trpite, dakle, te rane u bitkama i drugi to trpe slično kao i vi, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, a mi smo dane podijelili među ljudima, nekad poraz, nekad pobjeda, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا, da bi Allah otkrio istinske vjernike od vas i da bi neke od vas uzeo za šehide. Zatim četvrto, ono što snalazi muslimane od musibeta i nevolja, povezano je sa zadovoljstvom ili čekanjem nagrade. Dakle, tako se ponašaju mu'mini i mu'minka kad je u pitanju iskušenje, bilo kakvo iskušenje dunjalučko. Ili su zadovoljni s njim, to je najveći stepen, najveći, da je čovjek zadovoljan ma šta mu se desilo, ili ako nije takav stepen postigo, da sabura čekajući nagradu od Allaha dželešanu. To je ono što umanjuje težinu iskušenja. Dok kod nevjernika, braćo i sestre, nema ništa od ovoga. Niti je zadovoljan s onim što ga snađe od musibeta, a niti se kod njega pojavljuje sabr. Jer sabr znači saburati na iskušenju čekajući nagradu. Kod nevjernika je samo trpljenje, kao kod hajvana. On trpi zato što ne može ništa drugo da uradi. Zato ne očekuje nikakvu nagradu, niti zna za tu nagradu. Dakle, to nije sabr u ime Allaha dželešanu. Zatim, peta stvar. Kada bi muslimani stalno pobjeđivali, pridružili bi im se, kaže Ibn Qayyim, i oni čiji cilj nije islam i sljeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već lična korist. A kada bi stalno bili poražavani, ne bi ih niko prihvatio. Zato Allah mudro zahtijeva da se to dvoje smjenjuje, kako bi se vidjelo ko će slijediti poslanika sa selem, a ko će lažno slijediti poslanika, odnosno ostvarivati dunjalučku korist preko islama. Zatim, ono što nevjernici posjeduju od veličine, pobjede, ugleda, prividnog ugleda, nije ni slično muslimanskoj pobjedi i ponosu i ugledu. Jer nevjernici su uvijek u poniženju. I kad nama izgleda da su ponosni, da su jaki, da su nadmoćni, oni su poniženi, jer Allah subhanahu wa ta'ala odbija sve osim da se desi poniženje nevjernicima. Jer Allah ne voli nevjernike. I ono što je važno reći na kraju, braćo i sestre, jeste kao zaključak da kad se musliman osloni istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala i slijedi Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova pozicija na dunjaluku je uvijek za njega dobra. Ma šta da mu se desi, bilo da se radi o radosti ili tugi, o porazu ili pobjedi i tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čudna je stvar vjernika, njemu je uvijek dobro. Ako ga snađe musibet i nevolja, on sabura i dobro mu je i čeka nagradu kod Allaha dželle šanuhu. A ako mu Allah podari blagodat na dunjaluku i sreću i radost, onda zahvaljuje Allahu dželle šanuhu na toj blagodati. Takvo stanje nije niko kod kog osim kod istinskih Allahovih robova, kod istinskih mu'mina i mu'minki, kod pravih muslimana i muslimanki. Molimo Allaha dželle šanuhu da nam podari istinsku razboritost i razumijevanje Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas učvrsti na istini, da ubrza pobjedu svoje istine, da uništi nevjernike i kolovođe kufra, da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet. Amin. Jazakumullahu khairan.